program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Policja wyjaśnia, czy podczas katowickiej manifestacji narodowców doszło do naruszenia prawa. W pobliżu wyspy Barbados trwają poszukiwania polskiego żeglarza. Jego żona jest już bezpieczna. W tym serwisie sprawdzimy też, jak przebiegała wczorajsza zbiórka w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Policja analizuje przebieg sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach. Robi to pod kątem naruszenia prawa przez jej uczestników oraz w celu ustalenia ich tożsamości, wyjaśnia Tomasz Gogolin ze Śląskiej Komendy. To podczas tej manifestacji zawisły na szubienicach zdjęcia sześciorga eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, którzy kilka dni temu podpisali rezolucję w sprawie naruszenia praworządności w Polsce. Policja ocenia, że w 20-minutowym zgromadzeniu wzięło udział około 70 osób. Odbywało się ono pod hasłem Stop Współczesnej Targowicy. Przebieg manifestacji został zarejestrowany przez policyjny zespół monitorujący. Zabezpieczono też materiał z monitoringu miejskiego. Odnaleziony na Atlantyku polski prom wciąż dryfuje na południe od wyspy Barbados. Płynęło nim małżeństwo z Gdańska, znany podróżnik Stanisław Dąbrowny i jego żona. Kobieta została podjęta przez tankowiec. Mężczyzna kilka dni wcześniej wypadł za burtę. Trwają jego poszukiwania. Relacjonuje Anna Rembas. Kobieta jest cała i zdrowa i nie grozi jej już żadne niebezpieczeństwo. Taką dobrą wiadomość przekazał rodzinie żeglarzy z Gdańska francuski konsul. Pewnie niebawem odbędzie się dokładne sprawdzanie urządzeń nawigacyjnych na jachcie, którym płynęli żeglarze, tak by ustalić, w którym miejscu dokładnie z jachtu wypadł do wody mąż żeglarki. W ten rejon, jeśli tylko ta pozycja będzie już służbom patrolowym znana, zostanie skierowany samolot poszukujący, powiedziała mi jedna z córek żeglarza, pana Stanisława Dąbrowskiego. Na pewno wejdą na pokład, to mi obiecał ten pan. Na pewno wejdą na pokład, na pewno sprawdzą pozycję ojca i na pewno wyleci samolot po ojca. Anna Rembas, Radio Gdańsk. Stanisław i Elżbieta Dąbrowny wyruszyli w rejs dookoła świata w maju. Ich wyprawa miała trwać 4 lata. Stanisław Dąbrowny to doświadczony żeglarz. W Gdańsku prowadzi niewielką firmę czarterującą jachty. Nie będę zasłaniała się immunitetem poselskim. Zapłacę mandat, zapowiada posłanka PO Bożena Kamińska, którą w sobotę policyjny patrol zatrzymał za przekroczenie prędkości. W wydanym oświadczeniu przeprosiła za stworzenie potencjalnego zagrożenia na drodze. Zdarzenie miało miejsce na obwodnicy Stawisk na Podlasiu. Według policyjnego wideorejestratora posłanka jechała ponad 120 km na godzinę w miejscu ograniczenia prędkości do 70 km. Za takie przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym grozi 400-500 zł mandatu i 10 punktów. Żywność, słodycze, ubrania, zabawki i przybory szkolne zbierano podczas jubileuszowej 25. Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Mamy więcej żywności, mówi inicjatorka akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Na oko dwa razy tyle, co w tamtym roku. I olej, i cukier, i mąka, i świąteczne mikołajki, zobaczcie. Ładna zbiórka. Ludzie mają wielkie serca. Sztaby akcji działały w całym kraju, między innymi w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. Olej mam i mąkę. A Macia chrupki wybrała. Dla dzieci, tak? Tak. Gdzie to wrzucimy? Do? Kosza. Znalazły się też zabawki. Jeden pan nam przyniósł 4 siatki po prostu pluszaków, zabawek. Taka gromada zabrana. Tu jest cała rodzina Kubusia Puchatka. Cieszymy się, że ktoś będzie się cieszył dalej. Dary będą zbierane do końca roku już nie na ulicach, tylko w siedzibach sztabów, a także na koncertach i innych imprezach. Zbierane są tylko dary rzeczowe, wolontariusze nie przyjmują pieniędzy. Szczegóły można znaleźć na stronie pdpz.pl. Rosyjscy obrońcy praw człowieka domagają się likwidacji Wydziału do Walki z Ekstremizmem. Twierdzą, że ta komórka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamiast rzeczywistego zwalczania zagrożeń zajmuje się wywieraniem presji na obywateli. W Moskwie trwa dwudniowy zjazd organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka. Jego uczestnicy wskazali, że w ciągu ostatnich lat ponad 20-krotnie wzrosła w Rosji liczba osób skazanych za rzekome podważanie ustroju państwa. W ocenie obrońców praw człowieka co najmniej 20 aktów prawnych ma charakter represywny. Rosja stacza się w kierunku radzieckiego systemu stosunku państwa do obywateli, napisali w jednej z uchwał uczestnicy zjazdu, żądając unieważnienia ustaw o tzw. zagranicznych agentach i niechcianych organizacjach. Obrońcy praw człowieka skrytykowali także działalność mediów państwowych, nazywając je propagandową tubą władz. Najostrzej potraktowano stacje telewizyjne RNTV i NTV, których pracownikom nie wydano akredytacji, odmawiając wpuszczenia na zjazd. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 8 miejsce Dawida Kubackiego, na 11 Piotr Żyła, na 16 Maciej Kot, Kamil Stoch 20, Stefan Hula 21, a Jakub Wolny 30. Były fizjoterapeuta biało-czerwonych Rafał Kot czuje niedosyt po występie Polaków w Kusamo. 20 miejsce naszego lidera Kamila Stocha czy Maćka 16 miejsce. Nie są to miejsca, które do końca nas i zawodników satysfakcjonują. Jeżeli chodzi o Dawida, bardzo dobry start w tym konkursie. Pojawiło się więcej niż zazwyczaj błędów i problemów. Wiem, co robię źle i to mnie cieszy, bo wiem, nad czym muszę pracować, mówił po konkursie Kamil Stoch. Zawody w Kusamo wygrał Słoweniec Jernej Damian. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Japończyk Jun Shiro Kobayashi. Kamil Stoch spadł z drugiego na piąte miejsce. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pływa chłodne powietrze arktyczne, morskie. Dziś pochmurno z przejaśnieniami na Dolnym Śląsku i na Górnym Śląsku. Na krańcach zachodnich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany w górach i nad morzem dość silny. W porywach nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada na temperaturę od 2 stopni w Suwałkach i Białymstoku. 3 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie. 4 w Trójmieście, Częstochowie, Katowicach i Krakowie. Do 5 w Szczecinie, Poznaniu, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze. Kiedy się nimi dzielisz? My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mamy Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Komunikat świąteczny. Tylko teraz w MC Plus najnowocześniejszy dekoder 4K i nawet 700 zł w prezencie do wydania na co chcesz. I to są święta, że ho, ho! Zadzwoń 4250 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata według stawek operatorów. Benefit 700 zł na karcie prepaid przy łącznym skorzystaniu z pakietu VIP Plus Max, usługi MC Plus telefon i internetu od 35 giga do wykorzystania do 31 maja 2018. Umowa na 24 miesiące. Dekoder 4K Ultrabox Plus dostępny z wybranymi pakietami. Liczba dekoderów ograniczona. Szczegóły i warunki promocji dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Na przykład odkurzacz Zelmer za jedyne 129 zł. Blender ręczny Bosch za jedyne 49 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, 11,5 minuty po 6. Już zwarty i gotowy Piotr Łodej przy telefonie z żarówką w kieszeni 22 i 7 trójek. Czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl. No i 71335 SMS-owo. To chyba najprostszy sposób, żeby coś tam do nas wysłać. Zapraszamy serdecznie. No i nie wiem, czy Państwo sobie imaginują to, że już za miesiąc, dokładnie za miesiąc, będziemy już po świętach, już będziemy najedzeni. Bardzo najedzeni, ale jeszcze sałatka warzywna będzie do nas puszczała oczko z miseczki wesolutko i trzeba to będzie przynieść do pracy. Tak, to już za miesiąc. It wasn't quite the curse of Tutankhamun or the kiss of death from Judas in the night. And it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. When the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake. Reaching out for something in the sky, but I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. When the devil took my hand and said, something you should see. I never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a frame. And then an angel took my hand and said, come along. Za miesiąc to już będzie wszystko po, ale przecież przez ten miesiąc czeka nas tyle, tyle przyjemnych rzeczy, prawda? 17 minut po 6. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię i że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No i zaczynamy i teraz w skrócie, co nas czeka? Zapraszamy do trójki. Co nas czeka do dziewiątej? Sporo o odzieniu będziemy mówić dziś o poranku, o odzieniu wierzchnim, na przykład odzieniu za kierownicą. Ważna rzecz, zwłaszcza teraz, kiedy robi się zdecydowanie chłodniej. Pierwsza kwestia, o której warto pamiętać, kiedy jest bardzo zimno i często mamy na głowie jakąś grubą czapkę albo kaptur, żeby nasze nakrycie głowy nie zasłaniało nam widoczności. Czasami się widuje osoby siedzące za kierownicą i prowadzące samochód w takim nakryciu głowy, które ewidentnie im tę widoczność ogranicza. No właśnie, musimy połączyć trzy rzeczy, żeby było ciepło, żeby było bezpiecznie, żeby było wygodnie. Jak to zrobić? O tym porozmawiamy jeszcze przed 6.30. Niby prosta sprawa, ale może parę rzeczy warto sobie przypomnieć przed sezonem zimowym. Inne odzienie, bardzo też ważne, będzie nas zajmowało po 7.40. Przebierać się będziemy. Takie przebieranie dla dorosłych. Ale nie to, o czym Państwo pomyśleli. Jeśli przebierzemy się za jakąś kultową postać filmową, to myślę, że wiele ludzi nas rozpozna. Dajmy na to, Lord Vader wsiada do autobusu, po prostu euforia w autobusie. I wtedy jest szaleństwo totalne. No, padnie ważne pytanie, czy to, co Państwo by się przebrali też. Ale to po 7.40, to jeszcze sobie będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać. Doktor Tomasz, dziś tak filozoficznie troszkę o gwiazdach. Wszystkie gwiazdy w którymś momencie gasną. Gwiazdy też mają swoje cykle życiowe. Te cykle życiowe są uzależnione głównie albo jedynie od wielkości samej gwiazdy. Zasada jest taka, że czym jest gwiazda większa, tym krócej żyje, czym jest mniejsza, tym dłużej żyje. A no właśnie, o których gwiazdach opowiada doktor Tomasz. Proszę sprawdzić kwadrans po 7 w audycji porannej, potem 20 minut po 7 Tata, projekt Tata, dziś Tata plecie. I tak najpierw idzie pasmo z prawej strony, następnie z lewej strony i tak na przemian powstaje nam piękny warkoczowy splot. I to też ważna rzecz, zwłaszcza dla taty, kiedy musi upleść przed wyjściem do przedszkola. No i oczywiście tradycyjnie przed 7 pani Helena dziś w dobrym słowie dla pana Tadeusza. Nie mów Tadzio, nie mów, nie, nie, nie się domyślam. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Thank you. Za komboja. Za komboja by się pan przebrał, w tramwaju na przykład. Ale o tym później, teraz... Zapraszamy do Trójki. Panie Tomaszu, będziemy mówić o odzieniu w samochodzie. 22 minuty po szóstej. Jeśli jadą właśnie państwo samochodem, to proszę poluzować troszkę szaliczek. Właśnie jesienią i zimą kierowcy jeżdżą ubrani w grube kurtki, w kapelusze, w czapki, czy to nawet z kapturem na głowie. A to, jak mówią specjaliści, nie jest najlepszy strój do prowadzenia pojazdu, choć wielu kierowców się w ogóle nad tym nie zastanawia. A ja jeżdżę w kurtce. Nie mam grubej puchowej. Ale to wygodnie tak w kurtce jeździć? Jak jest zimny samochód, to wygodny, to ciepły. Opatuleni w kurtki, płaszcze, czapki, szaliki. Tak wsiadamy na ten fotel, zapinamy pas i jedziemy. Wsiadając do samochodu, powinniśmy zwrócić trochę baczniejszą uwagę na to, jak jesteśmy ubrani, zwłaszcza w zimie, kiedy tego ubrania mamy więcej. Wojciech Scheinert, Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault. Pierwsza kwestia, o której warto pamiętać, kiedy jest bardzo zimno i często mamy na głowie jakąś grubą czapkę albo kaptur, żeby nasze nakrycie głowy nie zasłaniało nam widoczności. Czasami się widuje osoby siedzące za kierownicą i prowadzące samochód w takim nakryciu głowy, które ewidentnie im tę widoczność ogranicza. Równie ważne są buty. Maciej Brzeziński, Autoświat. Oczywiście w wysokich butach, w których mamy usztywnioną stopę, jedzie się niewygodnie i czasami wręcz niebezpiecznie. Tak samo jak źle się jeździ kobietom, które mają wysokie opaski szpilki. Jeśli można, warto mieć buty z płaską podeszwą i takie, które nie krępują ruchu stopy. Ale niektórzy mówią, że niebezpiecznie. A z jakiego powodu niebezpiecznie? Kiedy zapinamy pas, wsiadając do samochodu, ten pas nie może leżeć na wierzchu naszego ubrania, zwłaszcza ubrania grubego, dlatego że wtedy znajduje się stosunkowo daleko od ciała, albo innymi słowy, ma dużo luzu. Jeśli pas ma dużo luzu, to nie zadziała optymalnie w razie kolizji czy wypadku. Dlaczego? W momencie, kiedy uderzymy w jakąś przeszkodę, siła, która na nas zadziała, targnie nami mocno do przodu, polecimy do przodu, ale pas nie zatrzyma nas od razu. On zatrzyma nas dopiero, kiedy, w cudzysłowie mówiąc, przelecimy kilka bądź nawet kilkanaście centymetrów. Część z nas najzwyczajniej w świecie nie cierpi wsiadania na zimnych siedzeniach, ale też nie stać ich na auto z podgrzewanymi siedzeniami. Czy możemy sobie z tym faktem jakoś poradzić? Można sobie takie podgrzewanie zamontować. Oczywiście na rynku dostępne są akcesoria różnego rodzaju maty, które po prostu kładzie się na fotel, przypina się paskami albo w inny sposób, wkłada styk kabelek do gniazda zapalniczki i to nas ogrzewa. Jest to jednak moim zdaniem półśrodek. Jest to średnio efektywne, nie bardzo wygodne. Jechaliśmy jakiś czas w ciepłym samochodzie, wysiadamy, jest zimno. Co nam się może przydarzyć? Na pewno nie jest to sytuacja zdrowa dla organizmu, kiedy jesteśmy bardzo przegrzani. Specjalista medycyny rodzinnej grupy LuxMed, Katarzyna Bukol-Krawczyk. W tym suchym samochodzie z klimatyzacją włączoną, ogrzewaniem, kiedy nam wysychają śluzówki, wyjście na mróz jest bardzo dużym szokiem termicznym dla organizmu. Różnica temperatur w skrajnych sytuacjach może sięgać nawet 40 stopni, jeżeli mamy minus 20 na dworze i 20 w środku samochodu. Więc jest to bardzo duży szok termiczny dla naszego organizmu. W tej kurtce, w tej czapce, w tym samochodzie to się spocimy. W związku z tym na pewno mamy większą szansę na rozwój infekcji. O ubiorze za kierownicą warto też pomyśleć w kontekście swobody wykonywania ruchów. Długi płaszcz czy futro na przykład z pewnością te ruchy krępują, a na drodze bardzo często liczą się ułamki sekund, o czym warto pamiętać. Anna Rokicińska także państwu o tym przypomina. Ranek @polskieradio.pl, pani Marzena jeszcze. Szybko w tej sprawie, był taki serial kiedyś, South Park, i tam był Kenny. Tak, wszyscy pamiętają pewnie Kennego. Ten to dopiero miał ograniczoną widoczność, jak zaciągnął sobie troczki od kaptura, a często zaciągał. Aby kupić nas, sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Się z tego śnać. płaca wam. Kobranocka. Dzień dobry. Odnośnie odzienia zimowego do samochodu, to chciałem pozdrowić z pięknie zaśnieżonej autostrady A1 w kierunku Gorzyczek. Piękne płatki śniegu. Brakuje tylko Mikołaja z reniferami, także pozdrawiam gorąco. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w Orange trwa do dzisiaj. Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami już za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Tylko do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Śpiesz się, zamów w salonach lub na orange.pl. Przyjdź na zakupy deluxe do Lidla i znajdź wyjątkowe produkty w okazyjnych cenach. Na przykład kabanos wieprzowy deluxe różne rodzaje 9,99 za 340 gramów oraz krewetki olbrzymie 39 zł za 720 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. FSB zatrzymała w Moskwie historyka Henryka Głębockiego i nakazała mu opuszczenie Rosji, poinformował o tym IPN. W ocenie Instytutu chodzi o zablokowanie badań w archiwach. Naukowiec jest już w Polsce, sprawę monitoruje nasza ambasada. Henryk Głębocki w Rosji wygłosił dwa wykłady dotyczące tzw. operacji polskiej NKWD, w której na terenie Związku Sowieckiego w latach 37-38 zamordowano do 200 tysięcy Polaków. Do zatrzymania doszło około północy po moim powrocie z Petersburga do Moskwy. Po wyjściu z pociągu na dworcu zostałem zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia, gdzie czekała duża grupa funkcjonariuszy FSB, którzy przy użyciu kamer odczytali mi postanowienie, że w ciągu jednej doby mam opuścić terytorium Rosji, powiedział naukowiec. Rozpoczęły się przygotowania do polskiej wyprawy w Himalaje. Celem jest Mount Everest, a ideą i uczczenie stulecia odzyskania niepodległości. Do Nepalu zamierza pojechać w sumie ponad 1700 osób. Uczestnicy rozpoczęli treningi, trekking, maraton i wspinaczkę. Jesteśmy w grupie, która bierze udział w trekkingu, aczkolwiek zastanawiamy się nad udziałem w biegu. Będzie to pętla około 2 kilometrów, każdy może wziąć udział. W ekspedycji weźmie też udział Marek Kamiński. Himalaje na pewno są takim miejscem, które gdzieś jest głęboko w mojej świadomości. Wyprawa rozpocznie się w połowie października przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. 2 miliony podpisów zebrano we Włoszech pod deklaracją wsparcia dla starań, aby sztuka neapolitańskich piekarzy pizzy została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Decyzja ma zapaść na początku grudnia. Akcja zakończyła się w Neapolu po 7 latach działań. Podkreślono, że miałoby to ważny aspekt finansowy. Dodatkową ochroną otoczony zostałby sektor we Włoszech, szacowany na 10 miliardów euro rocznie. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 7. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami na Dolnym i Górnym Śląsku. Na krańcach zachodnich deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany w górach i nad morzem. Dość silny, może nawet porywisty. Ciśnienie spada, temperatura też spada. 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku. 3 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie. 4 w Trójmieście, Częstochowie, Katowicach i Krakowie. Do 5 w Szczecinie, Poznaniu, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

poniedziałki w tych autobusach. Rzeczywiście, odrobinkę dzisiaj takie były przyspane autobusy. A pan kierowca jak był ubrany? W taki uniform, elegancko, jak zawsze, z krawatem. Wszystko było tak, jak trzeba. I odjechał co do minuty. A czy pojawiła się już kategoria kierowców panów w czapce? Nie. A właśnie, to jest specyficzna kategoria. Ta czapka wcale nie musi ograniczać widoczności. Po prostu. Nam po prostu może czasami zawężyć horyzont, ale to zupełnie inna sprawa. Jeśli chodzi o dzisiejsze gazety, to troszkę o samochodach też jest, ale elektrycznych. Poza tym 794 już odcinek serialu pod tytułem Zakaz handlu w niedzielę. No i wybory w Nowoczesnej. To główne tematy. A propos tych samochodów, to choćby w Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie o tym, że 1 000 000 zł pójdzie na polskie auto. Rząd rozważa dokapitalizowanie spółki, która ma opracować koncepcję polskiego samochodu elektrycznego. Na razie nie ma biznesplanu, ale w budżecie państwa są pieniądze. No i ten biznesplan czeka na swoją kolej. O samochodach elektrycznych za granicą również sporo. No a co poza tym? Poza tym, tak jak wspomniałem, wybory w Nowoczesnej. Dużo ciekawych tytułów. Nowoczesna jest kobietą. To tytuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wspomnianym. Lubnauer za Petru. Zaskakująca zmiana w Nowoczesnej. Czytamy. Petru po liftingu. To już trybuna. Gazeta Polska Codziennie. Ryszard Petru odchodzi do Lamusa. Miał być premierem, a skończył jako szeregowy poseł. Ryszard Petru, byłego już przewodniczącego Nowoczesnej. Ryszarda Petru, byłego już przewodniczącego, wygryzła jego bliska współpracownica Katarzyna Lubnauer podczas sobotniej konwencji partii, gdzie wybierano nowe władze, wygrała z nim 9 głosami. Dziennik Polska The Times tytułuje to jeszcze dosadniej ojcobójstwo w Nowoczesnej. Nie wiem, czy potrzebne są takie tytuły, tak czy inaczej takie dziś są. Jeszcze Nowoczesna od nowa. W Gazecie Wyborczej taki tytuł. No i sporo oczywiście komentarzy, analiz. Nowoczesna Lubnauer, Rzeczpospolita w tym tekście pisze, przetasowanie zmienia układ sił w opozycji. Pod znakiem zapytania jest teraz porozumienie w sprawie Warszawy i start Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata Nowoczesnej i Platformy. Jak słyszymy w Nowoczesnej, decyzja Ryszarda Petru o poparciu Rafała Trzaskowskiego mogła się przyczynić do jego sobotniej porażki. Tym bardziej, że nowa przewodnicząca zdystansowała się od tego porozumienia. Zdaje się, że pani przewodnicząca powiedziała, że trzeba jeszcze o tym porozmawiać z powrotem. Podobno ma się spotkać z Grzegorzem Schetyną za kilka dni, donosi z kolei Gazeta Wyborcza. No i tak jak powiedziałem, dużo ładnych tytułów, sporo komentarzy. Co poza tym? Poza tym jeszcze oczywiście zakaz handlu w niedzielę. Po pierwsze, ten zakaz wprowadzony to tylko woda na młyn sklepów internetowych. Rzeczpospolita pisze, że w Polsce rynek handlu internetowego żywnością już rośnie dwucyfrowo, a nowe prawo uchwalone w piątek przez Sejm nakazujące zamykanie sklepów w niedzielę może to tempo znacznie przyspieszyć. No a czy rzeczywiście duże supermarkety się zamkną? Zdaniem analityków nawet Biedronka czy Lidl otworzą platformy e-handlu. Najprostsze będzie wprowadzenie możliwości robienia zakupów w sieci i osobistego odbioru zamówienia w sklepie, również w niedzielę. Taki wybieg. Wczoraj czytałem bardzo ciekawą analizę na ten temat, że obydwa wymienione przeze mnie hipermarkety czy markety prowadzą w większości piekarnie, a piekarnie są wyłączone spod zakazu. Być może i to jest kluczek prawny. I jeszcze do zmiany, też, bo prawo jest, przepisy są w Senacie. Jest jeszcze jedna też możliwość, nie będziemy podpowiadać, ale eksperci to już wychwycili i opisują. No oczywiście prezes czytający Atlas Kotów, nie mogło to ujść uwadze fotoreporterów dziś na okładce Polska The Times. Politycy i ich pupile, duży tytuł. Być może rządzący chcą zamknąć supermarkety, ale BGK otworzy takowe. Puls Biznesu pisze o tym, że prezes Beata Daszyńska-Muzyczka ma całkiem nowy pomysł na bank probiznesowy, to taki supermarket bankowy. No a Polacy wcale nie są tacy chętni, żeby w tę niedzielę omijać sklepy. 76% Polaków, jak donosi Polska The Times, jest przeciwko zakazowi handlu i popiera propozycję zagwarantowania pracownikom 2 wolnych niedziel w miesiącu bez konieczności zamykania sklepów. O seks-aferze w polskim kolarstwie też sporo i w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie dziś. Gwałt, zastraszanie, czynności seksualne z podopiecznymi, w tym z nieletnimi. Zawodniczki boją się rozmawiać. Sprawę opisuje na pierwszej stronie Radosław Lenarski. W sobotę minister sportu Witold Bańka wstrzymał finansowanie dla PZKOL i zażądał dymisji zarządu. Ze współpracy ze związkiem zrezygnował główny sponsor, obuwnicza firma CCC. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej, ale także o tym w Superekspresie na pierwszej stronie państwo przeczytają dziś. Na przeglądzie sportowym, no, echa weekendu, czyli Czycho, mecz na szczycie, Korona Legia 3-2. No i jeszcze o tym, że w Kusamo to raczej pod kreską byliśmy. Przed kreską chyba wylądowaliśmy, raczej tak należałoby powiedzieć. Wierzymy, no, że... No ta zielona, ona tam raz jest tu, raz jest tu, no, ona się tam przemieszcza. To nie ciężko trafić. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, więc tylko tak mówię, co piszą. To dziś w przeglądzie sportowym bardzo jeszcze ciekawa rzecz, bo już wiem, jak będą wyglądały mundury Straży Marszałkowskiej. W Rzeczpospolitej można sobie je zobaczyć. Czapka rogatywka, kurtka ze sznurem galowym, spodnie z lampasami, powiem, że dziś o odzieniu mówisz. Wysokie czarne buty, skórzane rękawiczki i efektowny pas z odznaką okoloną stylizowanymi liśćmi dębu i koalicyjką. Tak będą się prezentować strażnicy marszałkowscy. Takie mundury marszałek chce dopełnić szablami. Proszę bardzo, zdjęcie, żebyś wiedział, o czym mowa dziś w prasie. Tak wyglądają dzisiejsze gazety. No, ciekawie, sporo ciekawych rzeczy dziś. Jaki to jest kolor? Są takie granatowe? No i się zaczyna. Facet pyta faceta, jaki to jest kolor. Może jest jakieś przekłamanie w druku albo coś. Tak, tak, oczywiście. Dziękujemy. Poranna prasa, Krystian Hanke. Spotkamy się także 20 minut po 7. W tej chwili za 14,5. Czy jeszcze słowo o tygodnikach powinienem powiedzieć chyba? No już tylko nie śmiałem krótko, dopytywać. Tylko powiem krótko. Państwo Lewandowscy. Wprost. Państwo Lewandowscy, pan jeszcze jako brunet. Sieci Donald Tusk. Do brunet rzeczy wczesną Maciej porą. Sztur, a Newsweeka Maja Ostaszewska. No widać, że tak celebrycko trochę dzisiaj. Jeśli kogoś nie pominąłem albo błędnie zakwalifikowałem. A w dużym formacie Żubr. Jaki ładny. Za 14 już minut siódma, bo tu pół minuty nam kolega zabałaganił. Ale mam usprawiedliwienie. Tak? Pokaż. Tak. Pokaż. Kto ci podpisał? Wiadomo, że sam. Ej, zobaczmy, co tam od państwa Lewandowskich. Coś taki ciekawy. Ja się interesuję takimi sprawami. No gdzie są? Wszystko wydaje się takie samo, a jednak inne jest wszystko. Ja dalej widzę krew Boga. Zawsze spotka was ta sroga. Ja jednak widzę krew Boga. Ja ciągle to oczywiście kult w porannej audycji. Zapraszamy do trójki 227 trójek. Przypominam Państwu do dyspozycji. W tej chwili za 11,5 minuty będzie siódma. No i za chwilę spotkanie z panią Heleną, która dziś naprawdę wyzna coś ważnego panu Tadeuszowi. Nie, to nie jest reakcja pana Tadeusza na to wyznanie. Oh, it's sweet when the touching on. się państwo nie pomylili, to ci właściwi Cepeli nie byli. Urywki z kalendarza. Za 9:07 Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Pani Helena, no to wyznajmy. Tadzio, ja rozumiem, że ty nie masz dobrego dnia. Tadzio, dobrze, to nie będziemy, to nie patrz tak krzywo, będziemy mieli to zaraz za sobą i będzie po wszystkim. Po pierwsze, 91 lat temu został w warszawskich królewskich łazienkach została odkryta rzeźba, pomnik właściwie Fryderyka Chopina. 190 lat temu wydarzyła się sytuacja, że taki aptekarz angielski John Walker wynalazł zapałki rozpalane przez pocieranie draski. Śmieszne, bo w ogóle to znaczy, że były zabałki wcześniej, tylko nie pocierane. Wtedy bardzo się cieszę, że możemy sobie tutaj pod kołdrą razem leżeć. Posłuchaj se. Powiedz mi tak, jakbyś miał taką możliwość i miałbyś drugie życie przeżyć, nie? Co ty byś zmienił? Czy ty byś mnie zmienił? Dalej byś się ze mną uganiał? Czy ty byś jednak innej kobiety szukał? Nie mów, Tadzio, nie mów, nie, nie. Ja się domyślam. Ja myślę, że jednak byś szalał za mną znowu, nie? Czym ty się tam, co ty się tam drapiesz teraz? Zostaw, przestań się drapać. Załóżmy, że zadajesz mi takie pytanie, że gdybym miała przeżyć życie jeszcze raz, to czy bym coś zmieniła? Powiem ci, Tadzio, że ja bym zmieniła, wiesz? Ja bym jedną rzecz bym zmieniła. Gdybym ja miała swoje życie jeszcze raz przeżyć, jedną rzecz bym poprawiła, jedną rzecz. Ja bym ci dała więcej wolności, więcej swobody, wiesz? No ale wiesz, no niestety to szkoda, nie? Szkoda, że tego nie można jakby przeżyć, naprawić. Także ten, Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi, bardzo dziękujemy. No i teraz Jaromir Nochawica po raz pierwszy. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentu. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś, synku, głupiś, absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluję se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nochawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać.